Północ minęła, jest Wielkanoc 2014. Tu program Trzeci Polskiego Radia, już niedziela, 20 kwietnia. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. To już Wielkanoc. W tym roku katolicy świętują ją razem z prawosławnymi. Pojawili się oszuści, więc Włosi przypominają, na kanonizację dwóch papieży nie są potrzebne żadne bilety. Pierwsze mandaty wypisane. W Chełmży wymyślili, jak ścigać tych, którzy wyrzucają śmieci w lesie. W tym roku świętują razem katolicy i wyznawcy prawosławia. To już Wielkanoc. Najważniejsze i najstarsze święto chrześcijan obchodzone na pamiątkę zmartwychwstania Chrystusa. Z tej okazji życzenia złożyli Polakom i prezydent, i premier. Umiejmy sobie wybaczać, zapominać o urazach, budować wspólnotę i rodzinną bliskość. Starajmy się po prostu być lepsi. Myślmy dobrze o innych. Myślmy dobrze o całej Polsce. To jest dzień, kiedy wszyscy bez wyjątku głęboko wierzymy w to, że miłość jest silniejsza od nienawiści, że dobro zawsze zwycięża zło i że pokój wygrywa z wojną. Dla większości Polaków Wielkanoc, tradycja przede wszystkim, to okazja, by być razem z rodziną. Tak deklarują 2/3 z nas. Przeżycie religijne to drugorzędna sprawa, wynika z badań przeprowadzonych przez CBOS. Rodzinnie, oczywiście, że rodzinnie, całą rodziną, na stole no, przede wszystkim jajka, tego nie może zabraknąć, domowej roboty, wędlinki, kiełbaska, żurek oczywiście obowiązkowo i potem ciasta. Co będzie na stole? No też tradycyjnie, babcia zrobiła pasztet, będzie pewnie indyk nadziewany. Śniadanie, a później spacer, pogoda piękna, więc... Myślę, że miło spędzimy. Będziemy się cieszyć sobą. Oto jak warszawiacy będą spędzać święta, pytała Ksenia Maćczak. A dokładnie za tydzień czekają nas kolejne uroczystości, kanonizacja Jana Pawła II. Włoskie media przypominają, że wstęp na plac świętego Piotra w tym dniu będzie bezpłatny. Aby tam się znaleźć, nie będą potrzebne żadne bilety. Przypominają, bo pojawiły się fałszywe oferty. Czy ktoś wpadł już w sidła oszustów? Nie wiadomo. Wiadomo, że nielegalne biura turystyczne mają i taką ofertę. Udział w kanonizacji dwóch papieży w niedzielę 27 kwietnia i to w jednym z pierwszych rzędów. Za prefekturą domu papieskiego zajmującą się organizacją publicznych spotkań papieża z wiernymi, prasa przypomina więc, że nie są potrzebne żadne bilety. Udział może brać każdy, kto zechce przyjść i znajdzie miejsce na placu świętego Piotra. Z tym jednak mogą być trudności. Nawet najbardziej pesymistyczne prognozy mówią, że na uroczystości przybędzie 800 tysięcy osób, czterokrotnie więcej niż mieści plac oraz jego najbliższe okolice. Gwarancją znalezienia miejsca będzie nie bilet, lecz wczesne wstanie. Pielgrzymi wpuszczani będą od 5:30. Marek Lenert, Polskie Radio. Rzym. Jest pomysł na tych, co śmiecą, zamiast płacić za wywóz nieczystości. W Chełmży obserwują ich 3 fotopułapki. Zainstalowane jest tam, gdzie powstają dzikie wysypiska i są pierwsze efekty. Kilka osób dostało już odpowiednie fotografie i mandaty, przyznaje Grzegorz Stramek ze Straży Gminnej. Urządzenia są niewielkie, na czujnik ruchu reagują. Zawieszamy je, umieszczamy na drzewach. W ogóle trafiliśmy w te miejsca szczególne. Wiadomo, przedświąteczne porządki. Mamy już 3 ukaranych. Następne 5 spraw jest w toku. Kary za ten czyn są do 500 zł. Pouczeń nie stosujemy, bo to jest zaplanowane i świadome wyrzucanie. Mieszkańcy gminy nie muszą śmiecić. Mogą bezpłatnie oddawać śmieci wielkogabarytowe i niesegregowalne do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Niektóre mają ponad 120 lat. W Szczecinie zakwitło ponad 500 magnolii. Na świecie znanych jest około 250 gatunków, a można je było podziwiać już w epoce dinozaurów. Wtedy lasy magnoliowe porastały teren Arktyki, wyjaśnia dendrolog Grzegorz Nowak z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego. Skamieliny są odkrywane już sprzed epoki lodowcowej, sprzed nawet 30-40 milionów lat. Czy magnolia w ogóle jako roślina kwiatowa wyprzedziła także pszczoły i inne owady zapylające, a zapylały ją na początku chrząszcze. I trzeba przyznać, że jest bardzo wymagająca. Magnolia ma dość mięsiste korzenie, nie ma zbyt dużo tych korzeni, w związku z czym nie lubi przesadzania w starszym wieku i zawsze powinniśmy sadzić magnolie z pojemników i w takim miejscu, aby ich później nie przesadzać. Poza tym powinniśmy wybierać stanowiska w miarę możliwości osłonięte, ciepłe, a w młodym wieku trzeba też czasami magnolie dodatkowo okrywać na czas zimy. Magnolią sprzyja szczeciński ciepły mikroklimat i łagodne zimy, ale ich największe kolekcje można oglądać w Arboretum w Kórniku i w Ogrodzie Botanicznym w warszawskim Powsinie. To był Serwis Trójki. W nocy trochę popada na Dolnym Śląsku, w centrum i na Podlasiu, ale będzie dość ciepło od 7 do 11 stopni. Wielkanocna niedziela ze słońcem, ale i opadami, a nawet burzami. Za to temperatura prawie letnia od 19 stopni na wschodzie do 21 w okolicach Wrocławia. Trójka. Program trzeci. Thank you. Witam Państwa, dobry wieczór, mówi Michał Margański. Kłaniam się nisko. Potrójne pasmo. Przenoszenie. Każde święto w naszym radiu to czas wyciszenia, czas łagodności, no i kompozycji określanych mianem muzyka ciszy. Ja również sięgnę dzisiejszej nocy po spokojne i refleksyjne nagrania, które mam nadzieję dadzą wiele przestrzeni. I to zarówno po to, żeby rozmyślać, ale też po to, żeby rozmawiać. Bo święta, drodzy Państwo, dla mnie to przede wszystkim wspólny czas. Czas, w którym można podzielić się w tym, co wydarzyło się w ciągu ostatniego okresu. I to zarówno tym, co było dobrego i co było złego. To czas zrozumienia i wzajemnego szacunku. Życzę Państwu zatem, aby te wolne chwile, te wspólne wolne chwile przyniosły wiele rozmów i przede wszystkim dały dużo, dużo miłości. Wszystkiego najlepszego. Niech się Państwo spełniają, niech będą Państwo zdrowi i niech ten świąteczny czas spowoduje, żeby z optymizmem i nadzieją patrzeć w przyszłość. A do godziny drugiej usłyszymy wiele płyt, wiele refleksyjnych nagrań powstałych często w studiach niepokornych, ale za to wyjątkowo kreatywnych muzyków. Spis wszystkich nagrań po audycji znajdzie się na facebookowej stronie Potrójnego Pasma Przenoszenia, ale też na naszych trójkowych stronach internetowych. Jeszcze raz życzę Państwu wszystkiego najlepszego. pasmo.